bir moy ko xamne da judut andul bakkan koku tamu ñu sang ko sip nañ ko sang da ñu wax ci kan nañ koy def ñu raxal dara jere ambu ko sul ko non waye amul sang ko ni ñi sangi ñew wala sang ko ni ñi sangi deedee dañ ko wax ci kan tuti wa tahnituhu ak ko gëttal ku judut andul bakkan tamu ñu defal ko lat ko lay ko defal lat ko ni ngay defal ak ñew mak lolu tamu ko wa tasmiyatu ak ko tudam ku judd animul bakkan nga def wuti ak tur lolou batay tamon ko wa salatu ak julle xale ci mom batay nga diko julle wol ci mom tam tamon ko wa dafnahu ak sulam bi darin ci keur sul ko ci keur wala fi dañ ko def neew ba yaay nekkon de ci kaw dañ ko def ayo tamon ko la gën mo yob ko ci amene rek walay sahay ban du sik nak manam bu fekkone dañ la jaay keur kala koy jaay sulal na fa xale bo xamni andi wul bakkan te waxulako lol du tax muy sik bu tax nga saña xacc keur ga bis bo xamé ni fi sulal na fi ko andi wul bakkan du tax nga ne lolou sik la sañna ma xacc keur gi ma jaay mo walay sahay wan bi khilafil kabir ci wote ak neew bu mag bu la nit jaayé keur fekk na sul na fa neew bo xamni mag la te waxulako kon sik ngok la nexé xacc keur ga gëna bo xamé ni amna nit kum fa sul te mag la ndax bam xassul koko mom jeexna mënoto fa jarignoti sul rek lañ ko mëna defaat kon dañ la yaqal kër gi kon nak mën nga ko xacc nga delo kër gi mu delu sa ñëk la haidin wax ñu aji mbarak dañu waxon ne ko amé janabati sangul bu jëm sang ak niw la gën moy baña sang ak niw ba kër muy sangu mu ne jigen ju amé mbarak nak mom ñu gis jaret mom mëna sang ak niw ndax dara jëm gis dafa mënta taggu mu yalla ko bolé mom ne mom itam bu dara je jeexon te sangogut te man na sangu ji bala mana sangu niw man la gën moy bala sang kenn mom dem sangu ji way jamono dara ji genn nga xam mën ta sangu ji nak yoy jamono man na sang kenen te du wañu dara wa salatu fadil ak julib aji gën ala bidhiin ci ko dul bida aw mazhiri kabiret wala aji peñal bakkar bu re manam kep ko xamne mën nuko na atti yeefur waye pass passam ci l'islam mom selut bida la koku mu faato tamuñ waji bax ñu diko julé ñu xumbal robba borom bari dafa tew lool day tax rek morom def ko dañu wara wayfal robba waji bax bañ fa tew ñu wayfal ko rek non ndax morom bañ ko roy ci lool nga doli ci ku da def bakkar bu reey te diko fessel ni ku da nan sangare daanu ba def jëf ñaaw yoyu diko fessel koku bu faato tamuñ waju bax ak mbolo tew fa topato ko fonk robba lolou day tax rek moromam def ko ñu wara wayfal mbirum ndax ñu bari moy to def jaar fofu mu jaar wal imami ak julle ak iliman ba halaman ci ko xamne hadduhu getanam al qatl moy ray bi haddin ci getan aw qawdin wala fayanto anam ko xamne ci da def lu ko yon wara ray niki mu bayi julli bayon ray ko wala muy addu kalwe bayon ray ko wala mu njaalo dañ ko wara ray koku buñ ko rayé duñ tabu iliman ñu julle ko mbolo tew ko mu bari ndax rek bëgg mom itam di wayfal mbiram ba kenn bañ def limu def wala mu ray nit yon ray lu ko num rayé koku koku itam dañ ko julle sax waye le gën moy bu ko iliman julle bu ko mbolo ma tewé mu bari dañ wayfal rek biram te da koy jeppal borom genn ci ak ku xaru itam te moko tay ku ray bopam te tay ko momit dañu ko julle dañu ko ki waye lu gën moy waju bax ak mbolo bu fa nek di tew ka topato bom solo te tax rek kenen def ko walaw tawallahu ak donte fetu won nako annasu nit ñi doona ho ci lul iliman manam da wax ni iliman mom kun xass atte ray donte mom reyelu ko bopum sax dafa joxe ndigal ñu def ko rek du tax ñu tam mu fekke julli nga deugal moy mom ci bopum mom bu mu fekke julli nga wa in ma tan dem fatu ni qablahu ci jekk ñu wër ray gi nak fa tara dul manam da defan ci l'islam lu ko wara ray la tan ñukoy ray ñu far fatu ndax yoy jamono ba tay da ñu sip iliman ak waju bax ñu diko julleti wala det wax bu gëna wër moy ba tay sip ganga ndax lam defan ba tax ñu sip ko ba legi jogu fi yalla ñew ci mom te fekk rew ñewul rek waye lam defoon jëw wa takfinun sip nañu sangé bi haririn ci soy aw najisin wala sobé manam niw bi ñu sangé ko yéré soy wala ñu sangé ko yéré am sobé bu féké am nañ yenen mom du gën ñom yenen dana ko wax légui wa ka akhdara ak nik ajwart wa muhasfarin ak luñu suwé hasfar am kan lo japp ni xeyru ko lu bokku tam manam yéré yu wert ba yi soube hasfar hasfar xet ganjax la bo xamne xetam tax ko neex waxana ni litane moy buñ ko dé sou buñ ko dé sangé yéré sou na fekk lañ ko soubé neex xet wa bu dé luñ soubé ganj rek nga xamni amul xet bu neex koku buñ amé luñ soubé mo gan luñ soubé to gan ndax koku xetam neexut yéré yu wert ba yi ñu yépp dal lu wéx dal mo gan lu wéx dal mo gan ci sangam neex waye buñ ko sangé soy buñ ko sangé yéré sobé né bam am nañ lénen su ñu mbul lénen nak sangé ko lolu té kenn duko sibati té ko ni yéré soy dong lañ am ñu sangé ko ko wala yéré sobé dong lañ am té mënu ko foot té tay ñu sangé ko ko ñu jàmon amatul sip ndax lola mëna wa siyada tu rajulin ak yokku goor yokku cangay goor ala khamsatu ci juroom manam goor ay cangayam nga baril ku mopp juroom lolu tamuñ ko waxan na légui amu am juroom ba nopi nga appel ko tamuñ ko jigen ta appel ko juroom ñaar waxana juroom ñaar nang koy doon mom tam tamuñ ko ay jangay upp juroom ñaar wa timahu nisaa ak dajalo ay jigen li bukkan ngir joyu amu ci kaddu wa motax mu ne wa in sirran ta fek na mudik neub doko wax wa in sirran ak donte dedet wa in sirran ta fek na muy am neub manam mbolom jigen dajalo di joy ku faatu waye genn kaddu jibu ay rongoy rek ay genn ci lañ toge taxu ñu tamuko dajalo gañ dajalo nonu di joy joy yo xamni amul rongoy ah dama ju amul kaddu rongoy rek yenn lol taxu ñu tamuko bañen nga defu won bo amé kaddu mu aram bu kaddu jibé ci kaw mu aram wa takbiru nahshin ak reyel ak jaat manam ki ñi tek neew bi ku tuti la ñu defal ko jaat gu reey reey lolou day mel ni reyel musiba ba ak di won ni yalla lim def nim tollu ci ñom bu ñu jëru ko bu dé goné dañ ko yëgëti ci ay loxo rek bu dé néw bo xamni jëm ji rewti nañ def lu tollong mom rek waye jërul li yalla def nako wa farshuhu ak lal tay jaar ga bi haririn ci soy fañ koy teural mo néw ba ñu lal ko yéré soy diko noy la yoy jëru ko soy go rek ñu tol non rek wa idbahuhu ak ak tofalam binarin ci sawara diko yobbu top ko ciuray tamuñ ko diko yobbu nonu buñ xasse bay genn mom top ko ndam def ciuray lolu tamuñ ko yaq yaq ala rek la te gang bu ñaaw la woni daawul ak jeptane bi hi ci waja bi hi ci ka faatu bi masirin ci jakk manam yëkëti ci kaddu gi ni diw faatu ni ci jakk ji manam taggu nit ci jakk te wax ko ci kaw lolu dañ koy ayé lolu dañ koy ayé lolu aw babi hi wala buntu jakk ji ci bi jakk ji ma ci buntu ba taxaw fa difa taggé lolu tamuñ ko sim nañ ko lolu la bika halikhin du tiagene ci lu melni ay geew bi sawtin ci kaddu xafiyin bu aji wayef manam nga dug dank ci yakka ji fu mbolo dajé nga deele ne len di ko bayiko no fi dañ ko yëkëti ci kaw lolu sopp nañ ko ndax na tax ñi dem ci bu ngeew bu bari dañ tax ñi ko ñako deg ba dem ci bu ngeew bu bari wa qiyamun sip nañu taxaw la ha ngir neew bi ngir la ha ngir janaaso bi manam da nga togon neew bi rombal kep tax la jukk tamuñ ko ndax lolu amu ndariñ seen neew bi dal jog rek lolu fekke da nga jog ngi ngi ko baxna wa tatiyun qabrin sif nañu du bamel ban man nga ne tabax bamel rek ndax bu ndan tabax ñu dañ koy defé ban waye bamel jëmmi bamel bi ci bopum nga tabaxé ko ban wala sima sif nañ ko moy jëmmi bamel mom nga ratax sima wala ban aw tabiyuhu wala ak wexalam kana ban ko rataxé sima wala ban bu nopi ngol petit ko yexal ko patay sib nañ ko wo binaawun ak tabax halehi ci bamel bi binaawun halehi nak moy nga tabax warale ko man naam nga tabax ba ci kaw nga xad ko ba nga defal ko xuba lolu sib nañ ko aw tahwizun wala ak lak lakal manam nga tabax rek warale ko lak lakal ko xeyna yëkëti woko mu jëm kaw du teñu sib ko to in bo hi ndem puk rewfna bi ci lolu haramu mu aram manam yimu wess yep muy jëmi bamel bi ci bop nga tabax ko ba bang ko tabaxé nga wéxal ko ba nga tabax warale ko ba ca kaw xadd ko ak nga lakk lakkal ko tabax te bañ ko yëkkati bañ ko xadd yépp nee na buñ ci jubloo ak puukariw rek mu daal di araam. Moo tax daa bëgg wax ne fa mahalul karahati mooy iza lam yuqsad bi fi'li shay'in min hadihi al madhkurati al mubahatu wa illa harumat. Buñ ci jubloo puukariw wante rek mu daal di araam. Te leeñu waxoon ne jëmi baameel ba sib nañ ko ko tabax ratax ko sima wala weexal ko. Amna hadith buñ ci andi ñu lay fay ñu lay yonent bi neena iza tuyina al qabr fala yasmahu sahibuhu al adhana wala duha wala ya'lamu za'ira. Ana buñ xasse def nonu bammel bi moy jëm ji lañ tabax mom bammel ba bañu xal ko ak sima kon borom du deggati nonu du deggati ak ñaan du xamati ku ñew diko siyaré ci wajasa dagan li tamyisi ngir rañele ka hajari lu melni aw doj aw khashabat wala abant bila naqshin ci lu rudd dara ci lu rudd dara. Ana bammel bo beugé ñu xamé ko man nga ca samp aw doj ba abant ngir ñu koy xamé waye nak bant ba ba do ñoo bo ci rudd dara. Otax salabana bila naqshin mu ne la simatin aw tarikh mawtihi khala al hajri aw al khashabati wa illa kuriha bo ci rudd dara ba ci datub ka fat patub dat bu faato sax bu ko ci rudd ci bantum ba ci dojo bu ko defé ñu sip ko to in bo hiya bihi haruma a boko defé ngir pokoreu sax mu aram wala rayba fi hurmati naqshi alqur'ani wasmi allah ta'ala mutlaqan li ta'diyatihi ila alimtihani wa kadha naqshuha halal haytani wa nena sax abamel suñu ja bint alquran ba tur yalla bu ami mir bu koor mir bu suñu ja bint tur yalla ba alquran ndax lol day tax rek ñu doyal tur yalla ba alquran ja xamne mom neen amul sikki sak sax ci aram ga wala yughassalu deful sang shahidu mu'tarakin ajidehi ca qare faqdon wala bi baladil islami ak donte ci rewum islam la manam ñu wax shahid dañu xaw yaatu ci islam ndax watax sala bin ay doona sa'il shuhadai ci lu dul dolem shuhadaa ci dess kal mabtuni wal ghariqi wal hariqi wal matuhuni wal nufasai ko xamé da amé pire yalla jël ko mom ko jox wala mu lap mba mu lak mba mbass dal ko da mu don am doom deja ñoo ñep ci kan bu nek shahid nga waye ko du tay ñu sangale da ngay jipu taqasiluhu wa salatu alayhim ben shahid bi nga xamné mom kenn duko sang rek moy bi mu wax moy ki doon yëkëti baatu l'islam ba yalla momé ko ca bañ doon xaré koku moy nga xamni mom desu ko sang wala bi dalati l'islam ak doon te jëwum l'islam la doon te bañ doon xaré sax rewum julinné nga xamni yëfër yé fekk ci julinné du tax ñu sang ko mom jul do faatu nax malik nana ash-shahidu fil mu'taraki la yughassalu wala yukaffanu wala yuhannatu wala yusalla alayhi wa yudfanu bi thiyabihi bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam zammiluhum bi kulumihim manam mur len len ak seni jam jam fa innahum yub'athuna yawm al-qiyamati al-lawnu lawnu ad-dami war rihu rihu al-misk ñen dekkale seen dara ji day feñat doon seen séré ko defé couleur mo couleur deret way xet gi mo xetu misk la amé wota awlam yuqatil wala donti xexut awlam yuqatil wala donti xexul jum wax moy buñ ko xéré ci xarab yefur ye mom donti sax bo nekuton di xex dafa nekkon di nelaw rek bañu bet ko ray ko duté manam du tax kenn sang ko dañ koy japp shahid tax mana aw lam yuqatil al muslimu al harbiyina bi an kana ghafilan aw na'iman qala al khattab la farq fi man qutila fi ma'arakati al mushrikina bayna qatlihi min sabihim aw ghayri sabihim wa sawa'an qatalahu al mushrikuna bi aydihim aw humila khalihi fataradda fi bi'rin aw saqata min shahiqin aw han farasihi fandaqa hunuquhu aw rajaha khalihi sahmuhu aw sayfuhu faqatalah fa innahu fi jami'i dhalika shahidun anam yefal ray ko itam ci jeen loxo ak mom ci bop mu barasti ko daanu ci ten ba mu xawi ko ci kaw njob waxtan ba ci aw bay ko ci kosam rek ak doxam mok ak doxam toj ba fettu bop mo del ci ray ko ba jeesi bop moko ray yep du ko te don shahid wa in ajnaba ak donte aji abe jan donte aji amé janaba la halul ahsan ci lu gëna rafet fa ñaan ci señ ci ana mo mi nga xamni mo xass de ci jihar kenn du ko sang donte da fekk sax mu amé janaba wax buñu gëna ci kondiko moy tax kenn sang ko janaba ju tax dal ñu sang ko la in rufiha waxu ñu dem yëkëte nako hayyan mi aji dundu ana bu fekke yëkëte nañ ko fa ñi xexé mu dundu ganna ba la do rafatu kon dess nako sang mu julé ko wa in unfita ak donte welef na maqatiluhu ay paddo da ci tak na mom donte dañ ko yëkëte bu paddu yi dem na waye ganna bi dundat na do rafatu kon dess nako sang julé ko tawu nak nana wal nasi khalihi sahnun annahu mataru fiha manfuz al maqatil aw mahmuran fala yughassalu sahnun nana mom bu fekke dañ ko yëkëti fekk fekk na ay paddom dem ba fekk na mu xam ta xemi wat mom neena kenn duko sank kenn duko sank kenn duko julé inal mahmuran dare ku mu xamal da wax ne ko xam yëk lem ne won ku ñu yëkëti lu dund kana bu faato dañ ko sank re julé ko mom neena bu fekke dañ ko yëkëti lu dund way bobu ci xam ta la nek te xam lolé mo dal bam faatu xamatu dara xamni lekul nañu ba far faatu su boba bokku dexe won passage sa suñu yow jamono kenn duko sank kenn duko julé wa du fene solef nako di siyabihi ak yereem in sataratu ndem sudaral nañ ko manam lam dañ ko fekk ñu ray ko dañ ko fekk ñu ray ko lam yore ci yere bu fekke ne man nako sudaral ci lañu yam du aje doli kon def ci dal dara wa illa ndemono ko sutural nak si da kon dole ko ba man ko sutural wa illa si de jumo koy tontu dum ko fekko mo def yaram len mom faawu leppam lañu wara sang dum ko fekke jangay la manki ñu dole ko mu sang ko lolu ko tek mom ak sopla bi xofin and ko bot wa qalan suwatin ak mbakhana wa min taqatin ak lu xasay xal la go xamni newna samanu ha jogam wa khatamin ak jaru xal la bo xamni newna fasruhu njongam njong moy chop chop bi nek ci jaru dafa wax ne bu fekkee solal nay bot wala mbaxana sopp nañ ñu solaale ko ko dañ koo dindi ak laxasaay boo xam ne itam nekkutoon gu bari njëkk lu mu laxasaay woon ci ndigam loo xam ne taxul muy lu foor wala jaaro boo xam ne takkoon na ko waaye njong la du njong lu foor ñu ne bu dee njong loo xam ne warus lu daa foor moom kon nañ ko dindi ndax yàqala rek la laa dirhin waxuñu mbubum kon wasilaahin ak ngànnaay manam bu mu xare ngànnaa yi waroon nañ ko dindi kenn xeexe ko solaa rek amul njëriñ jëkki di ko solaale jaasi mbaa xeej mbaa xeetu ngànnaa yàq rek la nañ bàyyi kii dund xeexe ko wala duunal julli du caageenu lu yees la ëpp ci yaram wa maanaam koo xam ne yaramam am na luñ ci for waaye matul ñaari ceer ya donte genn wàll ga la du tax ñu jullee ko waaye nag lañ jot ci jëmm jëmm matee bu ko defoon ñetti xaaj ñaari xaaj ña kon des na ko jullee wa tax saraa bi naa wa mafhumu duuna muy annahu yusalla xalal julli ay athulutayni wa huwa kadalik wala maxkumun du caageenu ku ñu àttee bi kufrihi ci keefaram wa in saxiran ak doonte gone la irtadda boog daa murtat maanaam ku yoon àtte ne bi yéefar la ñi ko kuwee di warul julli mbaa yu deme noonu ba araam na ñu di ko sang mbaa ñu ko jullee kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee doonte gone la gu murtat gannaaw ba wërini gone gi duggul ci lislaam bu wëlbatiku murtat duñ awale fi saasa atte yi murtat ci kawam sax waaye dees na nangu ne murtat na xam ne wee jamono su faatu woon kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee oo tax mu ne wa in kaana saxiran mu may yisan irtadda xal din islaami baxda taqarurihi la li itibaari riddatihi ka islaamihi wa in kaana laa yujra xalayhi ahkaamuha illa bada buloox yii allaxa mii nee na uxtulifa fi waladi lmuslimi yartaddu qabla an yaxtalima maanaam doomi julit bu murtatee te fekk kàll feewut wute nañ ci fa qaala bunul qaasim pul mu dawana laa tukalu dabihatuhu wa in maata falaa yusalla xalayhi aw na waawala doonte yéene woon na bixi ci xale bi saa bixi aji jàppam ci xare ba mbàkk ko jënd ñoo ci yemo al islaam maanaam gone googu bu fekkoon ne ka ko jàppe ci xare ba mbàkk ko jënd da caa yéene woon l'islaam waye mom ci bopum mom mënu ñu xam ci mom l'islam ju wër ah koku bu faato nonu lutax ñu julé ko watax mu ne malik neena man ishtara saghiran adamiyan aw waqaha fi sahmihi min al-ma'lami famata saghiran fala yusalla alayhi wa inna wa bihi sayyiduhu al-islam illa an yujiba ila al-islam bi amrin yu'rafu annahu haqqan lahu aw manam day ka ko japp ba ko jeun dong yene jeul islam to ko don ab julit mom xale wa xana mu nangul islam ba xam ko ci firna ju wor ni mom mi xam na ko te nangul nako waw atax ma ibnu khashim neena iza kana kabiran yaqilu al islam wa ya'rifu ma ajaba ilayhi illa an yuslima dara bu dafa tup manam day bëgg wax kitab yu ku nek yahud ba nasran ko xamni amna xamé mom mo tup koku mom degam tup na fa yuxsalu wa yusallahu alayhi fa jublu illa an yuslima ay al kitab yu al mayyis bi amrin yu'rafu annahu haqqan lahu manam kitab yi bobu ñu wax ne xamé na duggul wuñ ci rek xalé bu xamé dañu bëgg wax ne dañu wër ne ki xamne diine ci tan nga nako gis nañ ci mandar ga mo ne ne xamne diine ji tan nga nako su boba nak lañ koy sang te julé ko ka an aslamu ne ki bu tuubé wala fara te mu daw min abawayhi bayiko ci ñaari wajurum patay ab yaf ab yefur bo xamne kenn japp ko mo da tuub rek dawe ci wajurum ñew ci nun koku mom xamne ni ci nun la wakku mom dañu ko sang dañu ko julé Ibn Bashir nak neena in aslama ba'd awladi kuffari qabla bulughihi wa nafara min abawayhi fa fi qabul islamihi qawlani manam kenn ci xalé yi yefur yi bu dawe ñu ci ñun fekk mo bakal feewut ndax dañu nangul islam wala deet xam nga gona rek la am ñaari wax xana nga sellu ne gona ge muy waxna awna wa bihi sabihi al islama da nga ci tankale mu nek kitab yu waw ndax bu fekkon dafa nekkon majusi yu mom bu ca kako jënd ba kako japp ci yene l'islam rek koku def koy force ci l'islam motax koku dañ koy jappale kon abdulillah ko dess nako sang ko julé ko motax fofu dañ fi tekkale sikharul kitabiyina mom la yu jibaron halal islami halal raji manam bude goné gu bok ci yahud ba nasran ken duko force ci l'islam bu amé ñaar waxitu wax ba gëna wor moy ken duko force wa kibaruhum la yujbaruna alayhi ittifaqan manam ñi ñi ci nek ay mag ci ñom mom mas lañ ci ne ken du leen force ci l'islam waye bu neene wal ku mag ci ñom moy ko xamne xamina diine wal murad bil kabiri may yaqilu diinahu lal baligha faqat fekkone nak mom dafa nek majusi mom fa in kana majusiyan wa nawa bihi malikuhu al islam fa innahu yughsalu wa yusalla alayhi li annahu muslimun hukman patay nga setlu ne limne ka an aslama wa nafara min abawayhi manam dafa tuub daw e wajuru ñew ci nun mu faato fi nun ak mu faato fofu ci rewum kefer ga ñewema bu ci jotté rek dañu ko sang ko julé ko wa in ikhtalatu dem jaxaso nañu ñom julit yaa yeufar ya manam ñu faatu ñu bokk faatu te jaxaso ñewi jaxaso dal rosilo kon sangeef leen ñom ñep wa kufino te sangeef leen ñom ñep wa muyi satara ñelef al muslim julit ba bin niyati ci yene ja fi salati ci juliga fi salat dafa wax ne bu ay neew jaxaso ñeedi julit ñeedi yeufar waye nak mënu no xamé ñeedi julit ak ñeedi yeufar kon dañu doole ñep sang leen julé leen té bo julé na yéne ji ci bop mom nga yéne julé julit ñu kété waaw moy yoy bo julé mom nga yéne ji julé jox ñu kété sé yéne nga yéne ci yéwar ya té ñoo ñep lañu sama tay ci armel julit ñi tax mo ñoo xamé kéké wala shaqtun du ca gënu pir lam yastahil bo xamni takut wala taharrak ak donte yengutu won aw hatasa wala mutisli aw bala wala musaw aw rabaha wala munamp per moy ko juddu te andale wul bakan ene koku ku fekkone yengatu won ba mu tisli ba mu saw ba mu namp it te gisunu ci fende wër ni andal na bakkan du tax ñu sang ko du tax ñu jilé ko ndax dess na yëngutu dess na tisli dess na saw dess na namp te taxu ko dund yow ñu dess na ko rek te taxu ko dund atam tak ci illa an tatahaqqaqa dara bu dafa deggu al hayatu dundu namp bu neew gogu mën ta wone ak dund sawit ko leer na ko def ci kee wëru ni dund andal na bakkan mom bu faato xalé bi ni don don xalé ni dooro juddu dal di faatu wone bakkan dañ ko sang te jilé ko waxu si la raxasef na damu ko deretam wala fati ambeef ko bi xirxatin ci sawar woor yete suturalef ko manam buñ ne des ko sangal ndax andal bu bakkan dañu bëgg ñu raxasere jé ko taxoon ñu raxasere jé ko tax ba nopi tam nak légui ambu ko ci umar dal di koy sul yu yar war gol nañ ambu ci umar ak sul gi mo war war na mo tek ci woor yete suturalef ko dal koy sul wala yu salla de ful julle nak xala xam ci kaw bamel manam bo ñew fekk nit ñi julle ba agal ba sul kon mom dama dem julle ci bamel ba ki julle ci bamel dal moy ko xam nañ ko julle wutoon ba xass ko sul te ragal ne buñ ko sulle fekk mu soppi ko ko dal lañu julle ci kaw bamel ba illa an yudu fa na rebu def ko sulon bi xeyri ha ci lutul julle mi ngi non sax fekke dañ ko sulon te julle wuñ ko té ragal ci soppi ko kon dañu jëlé ci kaw bamél ba tax mune fa yusalla halal qabri wa juban in khifa taghayyuruhu wa illa ukhrija wa salli alayhi halal mu'tamad ñu fekké né ragal ci soppi ko dañ ko génné jëlé ko dor ko sulat wala ghaibin du ciagne aji fadu manam jëm jo xamni nekku wi do ko mëna jëlé li ñu wax salatul ghaib julle ko fi nekut ci mu jottew fi lolu amu ñu ko nangu ci julit ñu waye ci fiqhu mari mom dañ ko sip dañ koy ay ghariqin wa akil sabhin wa mayitin fi ardi al kufar ene ko lap gisunu jëm ja ba ko arab lek ba ko dexe ci rew mi ñu fari ba menen rew rek ñu sul ko fofu nga bëgg nek fa nga nek yu julle ko lolu sip nañ ko motax mu hukmu salati ala al ghaibi qila al karahatu وقيل المنه اي التحريم ولا تكره دفكو بام موم جوليغا لول واخون نكو انام شيب ن ني جوليكو ني جولي كين ونا كو باتي كو جولي وات كو واي نك ني ليرال كو تي كاو فكيه مبولو خاص نكو جولي خاص جولي تي مبولو دال جيكي ديكو جولي وات شيب نكو واي بو فكيه اي بن كو جولي وون دونته كي دا جولي ديم كي جولي ديم كي جولي ديم daf ko yoon yoonit du tee daañu bëgg rek ñu baamu ko ci mbooloo mbooloo jekk jekk julee ko beneen ba tax mu ni yukrahu takraruha ida sulliyat jamaatan mutlaqan aw ajzazan ida uridat kadhalik ana fekk ay benn benn ko julee woon te dañ ko bëgg baamu waa def koy benn benn ba tee daañu ko si la baax daal mooy ay benn benn moo ko njëkk a julee maanaam kenn kenn defuñu ko woon mbooloo te ñu koy bëgg baamu waat mbooloo lañ su boobaa moom loolu des ko si tax mune fa in uhidat jamaatan fala yukrahu wal awla ka gane yo bis salati ci julle ga wasi yun moy ko ñu denk rujiye ko yaakaare fi xeyru ho yoom manam kam denkane won na ma julle te yaakaar dañ ne yaakaar barke ba tax mu wax ko ndelu bañ gum bañ mbokam ñu ko wara julle ko am nga ni mëna wax loolu ngir ma tax sara bi ne wa mafhum ruji khayruhu moy annahu in awsahu li karahati hasibihi wa ighadatihi fala tunqasu wasiyatuhu wa yuqaddamu hasibuhu ala wasiyihi su den kan dem do julle ndax bañ rek kiko wara julle deug deug ci gaje gi gaje gi julle ko bu ga marlo ko su baba ni xamé lolo tax duñu wone den kan wi kako wara jité ci gañu ga rek moko julle suma khalifa top khalifa ba la farfuhu waxuñu naibam fekke den kan wuton kenn neena khalifa bi nga xamni mom moy jité ci liggey yep kon mom sopp nañ sos ci dal dikoy julé ko xamni nak wutu nga ko waye illa ma hal qutwati nare mu and qutba ko xamni wutu nga khalifa bi waye ci atté nga ko wutu waye wutu woko ci jité julli ene ko xamni ko atté rek mom la fal muy atriyam ci baye taxul muy jité julé kok mom bu xalifa bi nekku du tax ñu wotal ko ndax mu wutu ko ci julli da ko wutu rek ci atté bu ca boole wutu ko ci julli itam nag xale bi xalifa bi nekkul moo jiite ba tey kon ba tey bu dee julli néew bu fi xalifa bi nekkul kon moom moo ciy sot suma aqrabul xasabati topp ka gën a jege ca geñu ga xanaam boo fekkee dénkaane wutoon kenn xalifa nekku ba naibul xalifa bu ko wutu ci wàll yépp nekku ba kon ka ko gën a jege ci geñu ga mooy war a ko moo ko war a jullee su boobaa fa yuqaddamu ibnun fa bnuhu wa in nazala fa abun fa axun fa bnuhu kadalika fa jaddun fa xammun fa bnuhu kadalika doom bu góor moo gën a am sañ-sañam jiite julleeg bàyyam doom bu góor jàllee sa bu góor ak lu mu sori sori bàyyi doo caa topp bu bàyyi jàllee mbokk cee topp mbokk mi mbokk moom ndeeg bàyyi ma bokk moom bàyyi topp ja seen doom ñoom ñaar topp ja.